strivit, cu vise spulberate, azi înaintea ta mă prăbușesc. Tu-mi vezi durerea și blând îmi spui să te ascult. Mâna-ți întind și te voi ridica, ridica, poți fi liniștit doar în palma. Poți fi liniștit.